Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve yılbaşı çılgınlığı. Doğum insanların, hayvanların kaderinde olan bir olay. İki alem vardır. Biri alemi emir deniyor, emir alemi. Bu alem madde ötesi bir alem. Orada madde yok. Bu alemde her şey Allah'ın Celle Celaluhu kün emriyle yaratılıyor orada. Orada madde olmadığı için öyle aşama başı yok orada. Elham kün emri verir, eş oluverir. Melekler, ruhlarımız o aleme mensuptur, ruhlarımız da. O alemde doğum olmaz, ölüm olmaz, yaşamak olmaz, her şey anne kalır. Melekler, ruhlarımız da, bunlar da değişiyor olmaz bunlar da. Madde alemine gelince, buna alemi halk deniyor. Bu alemde her şey sebepler doğrultusunda bedene gelir. Allah'ın koymuş olduğu üreme kanunu derler. Üreme kanunu. Bütün canlılar madde aleminde bu kanuna tabi derler. Dışına çıkamazlar. Yalnız bunda bir farklı yöntemler var. İnsanlarda ve memeli hayvanlarda doğum yoluyla dünyaya gelinir. Doğum yoluyla bedene gelir, dünyaya gelinir. Doğum yoluyla. Yani insan olsun, o hayvan olsun, gebe kalır. Böyle aşama aşama ana karnında o canlı yetişir. Kemal erer diye gelir. Bunun dışına çıkılamaz. Bir de kanatlı hayvanlar olarak, kanatlı hayvanlar, tavuklar, ördekler, kuş türleri, hepsi buna dahil böyle. Bunlarda doğum yok bunlarda. Yok. Neden? Düşünün ki uçan kuş gebe kalsa, karnındaki yavrusu büyüse, tabi zahmet olur bunun için bu. Allah koyduğu kanun bu muhteremler. Onlarda doğum yok. Onlar yumurtalar, yumurta yaparlar. Bunun için yatarlar üzerine. Yumurtadan yavrusu çıkar. Bu Allah koyduğu kural budur böyle. Günümüzde insan yumurtadan biri çıkarıyorlar mesela günümüzde. Makinelerle. Bu nasıl oluyor? Yine bu da Allah'a koymuş olduğu üreme kanunun tam bağlı olarak çıkar. Tam maalesef. Mesela tavuğun yavrusu, civciv kaçtan çıkacaksa bu uzamaz, kısaltılamaz. Bu uygulanır. Isı. Ne kadar ısı var tavuğun altında aynısı veririm makineye, aynı günde oradan çıkar böyle. Yani Allah'a koymuşu bu kanun değiştirilemez. Yalnız bir tek kuş türü vardır, yarasa kuşu. Bu doğurur. Tek yarasa kuşu doğurur muhtemelen. Memeli hayvandır, yarasa kuşu yavrusunu emzirir. Hatta adeta göre kadınlar gibi bu yarasa kuşu. Balıklara gelince, balıklarda da doğum yok, balıklarda da. Onların da dişileri yumurtlama zamanında denizin altı inerler ve erkek balıklar buna döllerler. Yalnız yine bazı balıklarda da doğum var ama. Balinalar, yunus balığı gibi bunlar da, bunlar doğumda dünyaya gelirler, doğru bunlar. Ve Bunlar yavrusunu emzirirler bunlar. Yani denize doğurur, okyanusa doğurur ki dağlar gibi dalgalar, dev dalgalar. Orada yavrusunu doğurur, yavrusu emzirir. Nasıl emzirir? Sütünü fışkırtarak. Tabii alamaz kucağına, el yok. Yanaşamaz buna. Hayat dalga girer ayrı bunlar birbirinden böyle. Sütünü fışkırtarak yavrusunu doyurur. Demek ki gerek melekler, ruhlar, insanlar ve hayvan türleri, herkes, hepimiz bu üreme kanuna tabiiz. Ama Allah Celle Celaluhu tabuna bağlı değil muhteremler. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu da bu yöntemin dışında oldu. Yani farklı yöntemle o dünyaya geliyor İsa Aleyhisselam. Farklı oldu. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Meryem suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu surede 16'dan başlıyorum. Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fiktabi Meryem. Vezkür. Vezkür hatırla, hatırlat anlamına geliyor. Bu emirdir. Aslı üzkürdür. Üzkür hatırla, hatırla anlamına geliyor. Emir ve tekil. Çoğu olsa üzkürü olur. Fezkürü gibi. Ama çoğu bu tekil bu. Muhatap kim bu da emirde? Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Mevla Peygamber buyuruyor. Hay Muhammed'im hatırlat, fil kitabı kitapta. Hangi kitap? Bu da lâm-ı tarif var burada. Yani fi kitabin nekre değil de fil kitabı. Lâm-ı tarif. Bu da belirlik anlamına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de hatırlat. Kim Meryem? Meryem'i de. Hazreti Meryem'i de. Yani Hazreti Meryem Hazretleri Kur'an'da ismi geçen çok mübarek bir salih kadın. Sıddık'a geliyor, adı Kur'an'a gelen geliyor. İzin tebezet min ehliha mekâne şarkıya. İz şöyle ki in tebezet. İyi tezet anlamına öyle. İyi tezelet. Uzet etti, ayrıldı. Min ehliha ehlinden. Mekanen şarkıya, şark tarafına, doğuya doğru gitti. Hazreti Meryem Mescid-i Aksa'da yetişti. Bunun annesinin, babasının çocuğu olmuyordu. Bir gün annesi şöyle etrafa bakarken bakıyor, bir kuş yuvada yavrusu var kuşun. Kuş uçup gidiyor, ağzına bir şey alıyor geliyor, yavrusuna veriyor. Yine gidiyor, yine geliyor. Yavrusuna bakıyor, besliyor kuş. Bunu gören kadın o anda içine doğuyor. Ben de yavrum olsa da ben de ona bağırsam beslesem. Ama kendi kısırdı, vakti geçmiş doğumunda. O zaman bir adet vardı o toplumda. Kimin çocuğu olmasa adak yapıyor adak. Ya Rabbi sen bana bir evlat verirsen bunu Mescid-i Aksa'ya hizmetçi vereceğim derlerdi. Ve olur çocuğu da. Adadı bu da. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen bu evden Mescid-i Aksa'ya yani Beyt-i Makdis'e adadım buyurdu. Ve bu adaklar genelde kabul olurdu. Üçlü erkek doğardı. Hazreti Meryem annesi doğurdu. Tabii daha önce bilinmiyor o dönemde. Ama kız çocuğu doğdu. Ya Rabbi bu kız bu. Ne yapayım bunu? Aldı, getirdi. Yani çocuk yürüyecek yaşa duruma gelince Bunu getirdi Meşid-i Aksa'ya. O zaman oradaki peygamber, Hazreti Zekî aleyhisselam var, o peygamber. Ona getirdi, durumu anlattı, durumu kabul ettiler böylece. Zekî aleyhisselam, Meşid-i Aksa'nın içinde ona ayrı bir bölüm yaptı. Meşid'e girince, üzerine değil alttaki merdiven aşağı iner Meşid-i Aksa'da, yine sol tarafta bir bölüm vardı. İşte bölüm ayrılmış ama yeri belli gene orada. Oraya bölüm yaptı, buna kapı yaptı, kapıya kilit yaptı Zekî aleyhisselam. Hazreti Meryem, çocuk yaşında bir peygamberin gözetiminde. Zekî aleyhisselam da enişesi oluyor Hazreti Meryem'in. Yani hanımı teyzesi, teyzesinin kölesi oluyor. Devamlı ibadetle meşgul. Meşid-i Aksa'da ilimle, irfanla her açıdan yetişiyor. Bir peygamberin gözetiminde. Sonra tabii büyük çağına erince Meşid-i duramaz. O zaman oradan çıkıyordu, eve gidiyordu. Kendi evine değil, teyzesi evine gidiyordu. Yine böyle bir durumda teyzesi evindeyken temizlenmiş, ikinci adetten temizlenmiş oradan. Demek ki o dönemde evde banyo yokmuş, dışarı yıkanıyorlarmış onlar. Bu da yıkanmak üzere ev ayrıldı, mekanın şarkıya, doğuya doğru gitti. Şark, doğuya doğru gitti böyle. Bu için Hristiyanların kıblesi doğudur. Her kilise doğuya bakar, mezarların da yüzü kıbleye bakar, doğuya bakar Hristiyanların böyle. Aslında İncil'i böyle yok böyle emir. Hazreti Meryem doğuya gitti diye onların kıblesi doğudur. Doğuya doğru gitti. Kış mevsimmiş, havada soğukmuş, yani güneşlemek için de onu tercih etmiş. Fettehazet min dunihim hicaben. Tabii yıkanmaya gitti oraya, ayrıldı oradan, insan ayrıldı. Issız tenha yere geldi, yıkanacağı yere bir perde geldi. Ya da bir kayanın arkasına yaslandı. Burada hicaben diyor. Bu hicab perde anlamına geliyor. Öyle çekti. Yıkanacak. Ferestenle ileyhe ruhana. Rabbim buyuruyor. Onlar ruhu gönderdik. Ruhumuz ruh. Kim bu? Cebrail aleyhisselam. Adı Ruhul Kudüs. Kutsal ruh anlamına geliyor böyle. Her meleğin farklı özelliği, farklı görevi var her meleğin. Hazreti Cebrail'in de özelliği ruhsal bir varlık. Sıradır ruhsal bir varlık, öyle bir varlık. Mevlam bunu Hazreti Meryem'e gönderdi. Tabii peygamber olmadığı için Cebrail'i melek şeklinde göremez. Fetemesela beşeren seviyya. Fetemessele temessül. Şekillendi Cebrail aleyhisselam. Şekillendi. Leha, Hazreti Meryem'e beşeren insan şeklinde seviyya çok yakışıklı, düzgün bir şekilde. Genç delikanlı gibi. Ama o kadar güzel şekilde ki seviyya her şeyi tam düzgün yerinde, boyu, eni, kilosu, kaşı, gözü, her şeyi insan üstü bir varlık şeklinde ama insan şeklinde ona karşısına göründü. Karşıdan gelmeye başladı. Kâlet, Hazreti Meryem onu gördü. Dedi ki, inni ben evzi bir rahmani minke, ben de senden Rahman Allah'a sığınıyorum. Tabii bir genç kız. Yaşı 13, en kuvvetli rivayet. Tam kesin bilmiyor. 13 yaşında genç kız, yapayalnız yıkanacak orada. Bir genç erkek, delikanlı geliyor ona doğru geliyor, karşısına geliyor. Tabii ürktü, korktu. Sonra iffetli, sıddıka, saliha bir kız olduğu için de dedi ki, ben senden Rahman Allah'a sığınıyorum böyle. İmkünte tekıya, eğer sen müttekirden isen, Allah'tan korkan kişiysen, Allah'a sığınırım senden bak. İmkünte tekıya diyor. Yani müttekî değilsen, eğer fasık, kötü insansan, zaten sen anlamazsın bunu böyle şey. Yani bana yaklaşma, bana gelme, dön git. Allah sığınırım ben dedi. Kale. Ya dedik ki Rabbi Aleyhisselam, اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّ Ben senin Rabbinin elçisiyim. Yani sığındığın Rabbin var dedi, sığındığın Rabbin. O Rabbin beni gönderdi, ben onun elçisiyim. Yani melekim. Burada kimliğini verdi burada böyle şey. Neden? Korkmaması için. Korkmaması için, ürkmemesi için melek olduğunu bildirdi ve görevle geldiğinde haber verdi. Şimdi neye geldi? O açıklığı lehbe leki gulamen zekiyya lehbe leki sana hibe etmek için, vermek için, sevap olmak için gulamın oğlun olacak. Olacak. Zekiyya tertemiz, pak oğlun olacak. Yani şu anda gebe kalacaksın. Ben buna sevap olacağım. Bunu Mevlam gönderdi, bunun için geldim. Gebe kalacaksın, doğacaksın. Bir erkek çocuk buyurdu. Kâlet. Tabii şaşırdı Hazreti Meryem. En naikünliği gulamün, nasıl benim oğlum olur, nasıl ben gebe kalırım? Öyle miyemcesini beşer, bana belki dokunmadı, evlenmedim ben. Yani evlenmeden bir şey olur mu? Benim eki bakıya ve ben kötü bir kadın da değilim ben. Yani ancak iki türlü bir kız kadın demek ki gebe kalıyor. Bunu burada vurguluyor. Biri evlenmediğim, evlere yatmadığım. İkincisi eli dışı da böyle bir münasebette bulunmadım. Bu durumda nasıl benim oğlum olur diyor, soruyor. Kale kezalik. Yaransa evet doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun dedi. Ancak çünkü böyle olur. Kale Rabbikü aleyhi heyyünün. Amr Rabbim buyurdu ki, o bana kolaydır Mevlam buyurdu. Allah'a göre yaşanıyor, kolay tahmin ediyor. Babası doğru babası da. Bin aletin nasiye rahmete minna. Bunu insanlara bir alamet olacak bu. Ve tarafımızdan buyur bir rahmet olacak. O İsa Aleyhisselam insanlara rahmet olacak. Ve kâne emrem makbuyya buyurdu sonunda Aleyhisselam. Ve kâne emrem makbuyya. Bu iş bu emir, bu iş kaza olmuş, ezele takdir olmuştur. Yani kadere mübrem. Kadere mübrem bu. Bu artık değişmez. Allah'ın takdiri ezele bu. Oğlun olacak, babası doğacak, dünyaya gelecek. Bu Allah'ın takdiri. Kader iki ayrı oluyor. Kadere mübrem, muhkem, kesin, değişmez. Peygamber de dua etse, bütün melekler dua etseler, bu kaderim değişmez. Mesela işte eceli gelmiş, eceli gelmiş, istediği kadar tıbben tedavi olsun. En üstün hastanelerde. Buna peygamber evliya dua etse de, hadi vermiyor. Kader-i mübrem bu. Bir de kader-i muallak var. Kader-i muallak. Muallak, taallükten takılan bir şey, şarta bağlı. Yani kul şunu yaparsa şifa bulacak. Ya o dertten kurtulacak. Eğer kaderin hepsi mübrem, muhkem kesin olsaydı, o zaman tedavi olmaz insanlar. Hatta yeme içmezdi böyle. Hatta kişi savaşken sakırmazdı bile. Savaşta. Böyle. Kader bilmediği için kul ne yapıyor? Kul sebeplere tevessül ediyor, yapışıyor. Eğer kadere muallaksa kurtuluyor. Ve hamiletü, o anda Hz. Meryem hamile kaldı. Nasıl kaldı muhteremler? Cebrail aleyhisselam yaklaştı ona, üfledi. Bir nefes verdi, üfledi, nefes verdi böylece. Cebrail aleyhisselam tabi insan değil, melek, ruh. Ruh böyle. Nefes, bizdeki nefesle üfürme, hava. Havayı çekeriz, üfleriz. Burnun ağzından çıkar böylece. Ama o havayı solumuyor. İşte hava yok. Nedir nefesi? Kutsal bir nefes böyle verdi. Kutsal böyle bir nefes verdi. Hazreti Meryem'in yakasından üfledi. Yaklaştı ona. O nefesi verdi ona. Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yer yeşerir muhteremler. Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yer yeşerir. Hayat buluyor böyle. Ruhsal, kutsal ruh odur böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam denizi geçerken, Kızıldeniz'i, Cebrail Aleyhisselam Kısra binmişti. Onun atının ayağına bastığı yerden ot bitiyordu. İşte o zaman da münafık vardı, Samiri diye. Onun toprak aldı, orada altın buzağı yaptı. Cebrail Aleyhisselam bir nefes verdi, nefes. Nasıl bir şey bilemiyordu bence. Üfledi. O nefes Hazreti Meryem'in bütün bedenini sardı. Bütün bedenini sardı böyle. Hücrelerini sardı. Ve o anda sanki evli kadın eşiyle görüşür gibi de bir hal aldı kendisi onda. Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu kurallar var muhteremler. Allah Rabbimizin koyduğu kurallar var arkadaşlar. Şimdi bazı konu biraz kapalı geçer. Günümüzde insana bunu öğrenmek istiyor. Gerçeğini her insanda bir merak var günümüzde. Şimdi biliyorsun bir böcek vardır. Tırtıl, ipek böceği. İpek böceği tırtıl yani şeklinde. Bunun bir borusu vardır, yeme borusu altında, bunda bir ipek borusu vardır, incecik böyle. Etten tabii, boru, yeme borusu gibi. Yuvarlak boru vardır, etten. Bu ipek böceği buradan bir salgı yapar, sıvı, salgı yapar. Ne zaman? Gerektiği zaman. Yani kozayı öreceği zaman oradan salgı yapar. O salgı, o borudan gelirken, tabi yuvarlak boru, çok ince boru ama, incecik boru, incecik boru, o sıvı oradan çıkarken yuvarlak çıkar, hava ile temas ettiği anda katılaşıp ipe dönüşüyor, bak muhtemelen. Allah'ın koyduğu kurallar bunlar. Bugün insanlar yapamıyor ipeğe. Ancak yapay sünni ipekler var böyle. Yapay. O hayvana böyle bunu yaptırıyor bunu böyle. Yani yem borusu altında bir ipek borusu deniyor. İncecik, kıldan ince bir boru var böyle. Bunun içinden bir salgı, sıvı salar, fışkırtarak bunu şey yapar. Hava temas ettiği anda katılaşır, beyazlaşır, ipe dönüşemez. Ondan sonra örmeye başlar kozayı. Üç günde öder o kadar, üç günde. Böyle başını devamlı şiir başlar böyle. Baş şiir şiir. 33.000 defa başını çeviriyor. Üç günde koza örüyor böyle. Örüyor böyle. Bunun da özelliği hiç kesinti olmadan ama böyle. Kesin olmadan böyle. Aşağı bir kilometre bulur uzunluğu bazen. En uzunları böyle. Büyük kozalarda bulur. Ama kesintisiz böyle. Bunu örer koza örer. Demek ki Rabbimiz Celle Şan Hazretleri Kadir-i Mutlak. Her şeye Kadir-i Mevlam böylece. Hazreti Cebrail'in de çıkan nefesi Hazreti Meryem'in yakasından, ağzından, burnundan içine girdi. Bütün bedeni bundan bir hal aldı bundan böyle. Aldı. Ve o anda Hazreti İsa oğluna hamile kalbe kaldı muhtemelen. Bir anda kaldı. Fihameletü hamile fentebezeddi mekânen kasıyya. Ne kadar sürdü hamile dönemi bu kesin bilmiyor. Hatta doğum günü bilmiyor isersem kesin bilmiyor muhtemelen. Doğum günü bile böyle. Kesin bilmiyor. Çünkü gizli olduğu için mesela. Bazı rivayete göre normal 9 ay. Bazılarına göre 8 ay. Daha az söyleyen var. Hatta bazı müfessirlere göre 1 saat içinde oldu bu olay böylece. Fentebeze bihi mekanen kasıyya. Hazreti Meryem doğum sancısı hafif başlayınca tabi oradan 25 Aksa'ya gitti, ibadetini devam etti. Kimse bunu kendisine sezmedi. Kimse bunu sezmedi. Hazreti İsa Aleyhisselam ana karnındayken İncil'i ezber okuyormuş. O da dinliyormuş anı işte. Ana karnındayken böyle. Yani çok böyle haller var muhtemelen böyle. Dünya göründüğü gibi değil. Bunun bir de perde arkası var böyle. Hazreti Meryem'de doğum sancısı hafif başlayınca ama kendi şokta ama gebe kaldığını biliyor. Kalacağını da haber verildi kendisine. Gebelik hallerini sezdi, andı bunları. Muazzam şokta. İnsandan çekiniyor. Ne diyeceğim ben bunlara şimdi böyle. Muazzam şokta. Sancı başlayınca mekanen kasıya uzak bir yere gitti. Uzak. Yani o güne göre, ona göre uzak yere gitti. Nereye gitti? Beytüllah denen kasaba. Beytüllah deniyor böyle. O zaman orası ufak bir köymüş. Küçük bir köymüş. Aşağı yukarı 10 kilometre Kudüs'e orası. Demek ki 10 kilometre oradan yürüdü gitti böyle. Ama şaşkın bir halde böyle. Birinci sanki yerine gitmiş. Korku içerisinde, şok halinde böyle başını aldı, gidiyor böyle. Kimse görmesin derken. Beytüllah denen yere geldi. Geldiği yer o küçük kasabanın dışında geldi. Çöl yeri orası böyle. فَاَجَهَلْ مِحَالُ اِلٰى جَزِنْ نَحْرِتِيَ فَاَجَهَلْ مِحَالُ Mehab, doğum sancısı orada ağırlaştı, sıklaştı şimdi. Vakti geldi. Onu getirdi, اِلٰى جَزِنْ نَحْرِتِيَ Hurma ağacına getirdi, hurma ağacı. Orada tek bir hurma ağacı varmış orada, tek, çölde. Şimdi bir atasözümüz vardır. Deniz düşen yılana sarılır. Hazreti Meryem de şok halinde, panik halinde, korku halinde, heyecan halinde çöl gibi etrafı bir yardımcı böyle, bir sığınacak bir yer arıyor böyle. can dostu böyle. Ne olsa olsun bir şey. Etrafına bakındı. Sancılara sıklaşıp ağırlaşma başladı. O ağaca geldi, ağaca geldi. Ağaca böyle. Onun can dostları da ağaç oldu böyle. Cizdin nehleti hurum ağacına. Ona bir yaslandı. Kale dedi ki, ya leytini mittu kabli haza. Keşke daha önce ölseydim. Bunda başına gelmeseydi. Ve kütü nesyen mensiyya. Unutup gitseydim böyle. Yani ölseydim daha önceden, başıma gelmeden önce de, unutulsaydım, hiç hatırlanmasaydım. Yani Meryem diye bir insan var, hatırlamaz kimse beni. Şimdi tabii ne yapacak? Şaşkın bir halde oraya geldi. Fenadaha min tahtiha. Ve orada doğumunu yaptı. Ağaca sarıldı. Doğum sancısı ağaca sarıldı. Buna Rabbim kolaylık verdi kendisine. Doğumunu yaptı orada şimdi. Tabii ilk doğumu yaş 13, yaş 14 yaşlarında o yaşlarda kendisi. Çölde, yapayalnız, ayrıca yani sanki başka bir yolla insandan çekiliyor. Böyle bir haldeyken doğum yaptı. Doğumdan sonra bunu söyledi yani, doğumdan sonra. Keşke daha önce ölseydim de, bunu yaşamasaydım, unutup gitseydim. Fena daha min tatiha. Alt tarafından ona biri seslendi. Fena daha. Bir daha o zaman seslenme böyle. Min tahtiye alt tarafından. Kim seslendi? Ya Cebrail aleyhisselam ve oğlu İsa aleyhisselam. İkisinden biri. Ne dedi buna? Ella tahzeni. Ella tahzeni. Aslında en la. Yani şunu da diyor ki, la tahzeni. Hüzünlenme. Tasılanma, kederlenme. Kaca Rabbükü tahteki seriyya. Rabbin hemen de alt tarafına Rabbin bir su yarattı Mevlam böyle. Seriyya akarsu bir derecik yani. Küçük bir su. Orada böyle bir su olmadığı halde Mevlam ona özel bunu yarattı böyle. Gayet tatlı, berrak, şeffaf, şifalı su. Ve hüz ileyki bizim nahreti. Ve hüz ileyki kendileri sars. Salla, hurma ağacının dalını. Hurma ağacı da kurumuştu bu hurma ağacı. Şimdi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer hurma ağacından daha üstün bir ağaç olsaydı, orada doğum yapardım Hazreti Meryem, Rabbimin takdiriyle böyle. En üstün ağaç, Kur'an'da geçiyor İbrahim Suresi'nde, şecere mübareke geçiyor böyle. Şecere-i mübareke geçiyor. En üst ağaç hurma ağacıdır. Hurma ağacının çok farklı özellikleri var böyle. Biri insana en yakın hurma ağacıdır böyle. Adem babam yaratıldığı çam arta kalanından hurma ağacı yaratıldı. Onun için halamız oluyor hurma bizim, halamız böyle. Bir insan hurma ile su ile bunu da yaşayabilir. Yani insan gereken bütün her şey hurmada vardır böyle. Hatta zararlı bakteri konamıyor hurmaya. Yani zararlı mikroplar hurmaya konamazlar böyle. Yararlı bakteriler gene konuyor. Hastalıktan korur, şifadır. Her şey vitaminleri, demiri, hepsi mineraller hurmada vardır böyle. Yani insan ne gerekirse hepsi hurmada vardır bunlar böylece. Bir de hurma ağacının insana benzer bazı yönleri de var. Diğer ağaçların her biri başı kesildi mi, yani tam gövden başı kesildi mi ağaç kurulmaz. Yandan dallar, budaklar vardır, devam eder böyle. Hurma ağacının üstten başı kesildi mi kurur. İnsan başı kesildi bu hurma. Hurma ağacı meyvesini dalda vermez, dallarında. Gövdün üstüne verir böyle. Tek bir üzüm salkı gibi bir salkım vardır. Tek bir oradan böyle. Çıkılır, oradan kesilir, aşağılır böyle. Cebrail aleyhisselam ve İsa aleyhisselam buyurdu, hurma ağacının dalını ileyki, hüzzi ileyki kendine bir salla. Salla. Oturdu yerden, yaslanmış, bitkin bir halde orada salla kendine doğru. Tüsü aleyki ruteben ceniyya. Üzerine tüsü aleyki ruteben taze hurma düşecek, ceniyya dağılmadan önde toplanacaklar. Hurmalar. Hurma ağacı, bu hurma ağacının başı kesilmiş. Dalları kurumuş. Artık çürüme üstümüz bir hurma ağacı. Öyle bir ağaç. Hazreti Meryem bir dal tuttu, böyle sallayınca hemen hurma yeşerdi. Dallar yeşerdi. Üzerinde hurma oluverdi birdenbire, taze hurma. Mevsim olmadığı halde, kışın. Ağustos olur hurmalar böyle. Hurmalar oldu ve önüne düştü, taze hurma düştü böyle şey. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, doğum yapan kadına en güzel şifa taze hurma yemesi, taze hurma böyle. Yani yeryüzünde, dünyada bunun başka bir yolu yok. En büyük şifa kadınlara, doğum ve kadınlara taze hurma. Eğer taze hurmanın zamanı değilse kuru hurma. Kuru hurmanın şekeri daha fazla olur. Fekülü veşrebi ve karri ayna. Fekülü ye, hurmaları ye. Veşrebi su iç. Ve karri ayna, artık gözü aydın olsun, sakın üzülme. Buna denildi şimdi bu şekilde. Hazreti Meryem acıkmış da karnı, rahatsız kendisi. Taze hurmalar, önüne düşü hurmalar, taze yeni bitmiş hurmalar. Onları yedi, o suyu içti, kendisi yıkandı. Hazreti İsa Aleyhisselam orada yıkadı muhteremler. Ayet tabi devam ediyor. Kucağına aldı, şimdi gidecek. Bu Ramazan haberi. Dedi ki bunu aynı söyleyen kişi, özetleyeyim burasını. Eğer seni yolda, orada beşerden biri görürse, pekulü de ki onlara, ben oruç adadım. Oruç adadım ben de. Onlar da o günkü şeriatta susma orucu vardı. Konuşmama orucu var onlarda vardı. Bizi yok tabii böyle. Bir yememe orucu, bir de konuşmama orucu var onlar böyle. Öyle de bunu derler Hazreti Meryem'e. Yolda, orada insanlar seni görüp de sorusalar, yani ne budur, ne budun derlerse işarete söyle, al işaret et, ben oruçluyum, konuşamayacağım. Ve nitekim böyle oldu. Fethi bir kavme tahammülü aldı kucağına ama kulise gitti muhteremler. Gitti böyle şey. Derler ki, ya Meryem nedir bu? Yani sen kötü bir insan değildin. Baban kötü insan değildi, annen kötü insan değildi. Ne yaptın bu şekilde? Ne bu der deyince işte ele işaretli çocuğa kucağında. Ona sorun. Bana ona sorun böyle. Çocuk nasıl konuş çocuk? Sonra işaret edip bu şekilde. Ona tabi sordular, İnni Abdullah. Hemen cevap veriyor, ben Allah'ın kuluyum dedi İsa Aleyhisselam ve konuşma başladı. Şimdi böyle olduğu halde, böyle olduğu halde, yani Hazreti İsa Aleyhisselam kundakta konuştuğu halde, Yahudiler Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Yani gayri meşru çocuk sahibi oldu derken Yahudiler. İnanmadılar. Yani bir çocuk konuşuyor, beşikte çocuk konuşuyor, kucakta konuşuyor. Yahudi milleti sürekli böyle kan dökücü, kırıcı, ortada karıştıran bir millet muhteremler. Onların o şey tarihleri böyle şey. Tarihleri, çoğu peygamberi kestiler bunlar. Yahya Aleyhisselam peygamberken yatırırlar, boğazlarını bıçak kestiler kendisi böyle. Çok pek öldürürler bunlar, böyle bir toplum. Hazreti Meryem'in de geçmişi tertemiz, meclisi aklına büyüdü. Zekeriya'sı eniştesi peygamber, onun gözetiminde yetiştiği halde. Hatta Zekeriya Aleyhisselam'a iftira ettiler Yahudiler, yani bu sene gebe kaldı diye. Öldürdüler ki Zekeriya Aleyhisselam'da. Oradan kaçtı Zekeriya Aleyhisselam, Halep'te. Kudüs Halep'e kadar kaçtı, peşini getirdiler. Orada öldüler onu böylece, Halep'te. Şimdi insanlar kendi açılarından bakınca yani babasız olmaz. Üreme kanunu bu. Ama Allah buna tabi değil ki. Bilemediler. Yahudiler Hazreti Meryem'i, oğlunu İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Gizlendi, kaçtı maçtı olmadı. Zavallı 13 yaşındaki kızcağız Hazreti Meryem, hep oğlu yavrusu, onu aldı kucağına, Kudüs'e Mısır'a kaçmadı. Mısır'a kaçtı, 12 yıl sonra Kudüs'ten döndü geldi. Hala Yahudiler, onun inancına göre, İsa Aleyhisselam haşa verdi zina diyorlar böyle. Yani zinadan gelen bir çocuk. Hazreti Meryem böyle meşru yapan, yani haşa fahişedir muhtemelen böyle. İnanmıyorlar böyle şeylere. İnanmıyorlar. Bunun için 1000 küsur yıldan fazla Hristiyan Yahudi arasında bu çatışma oluyor böylece aralarında. Yazık ki günümüzde ittifak ettiler, birleştiler şu anda gene. Şimdi Hristiyanlara gelelim. Bunlar nedir şeyleri? Hazreti İsa Aleyhisselam, hayattan fazla girmeyeceğim tabii, zaman kısıtlı. İsa Aleyhisselam 12 yaşında Kudüs'e geldi, 30 yaşında peygamberlik verildi ona. 30 yaşında peygamberlik verildi. Ama hep gençliği, hayatı gizli geçti. Öldürülme korkusuyla hep kaçak yaşadı, gizli kaçadı. 3 sene peygamberlik yaptı, 3 sene. Halkı açık davet edemedi dinine ama. Gizli yerlerde şey yaptı. 3 sene ancak peygamberlik yaptı. Tabii sonra görev kaldırıldı. İsa Aleyhisselam'ın sonra onun havarileri, 12'ler deniyor bunlara İncil'de, öyle geçiyor. Biri ihanet etti, 11 kaldı. Bunlar dağıldılar, Roma'ya yükselen dağıldılar bunlar. Hristiyan'ı yaymaya çalıştılar o zaman ki, İsa'nın dinini yaymaya çalıştılar. Onun hak dini tabi böyle. İncil Allah'ın kitabıydı, hak dindi. Fakat İsa Aleyhisselam 3 sene ancak peygamber yapabildi. Çok gizli çalışabildi. İncil'i ezberlemedi. En yakın havariyle birbirini ezberlemediler İncil. Ezberlemedi İncil böyle. Dağlı havariler Roma ülkesine, Anadolu'ya, Antakya'ya bilhassa merkez orasıdır. Buraya geldiler. İncil eze bilmediği için aklında kalan İncil'den parçalar. İsa Aleyhisselam hayatı örnekler, siyer, yani tarihsel şeyler ve kendi görüşlerini anlattılar bunları. Sonra gelenler bundan üstüne yazma başladılar. Yazı çevirdiler bunları. O dönemde kağıt yok, kalem yok muhtemelenler. Bırakın bilgisayarı taktülüğü de kağıt kalem yok böyle şey. Nasıl yapıldı? kurulmuş ceylan derilerine kamış kalemlerle, kamış kalem, bayağı bir kamış yontuyorlar, ucu sivri oluyor. Bunu renkli bir suya batırıyorlar, bayağı batırıyorlar. Deri üzerine bunu yazıyorlar. Tabii kamış kalem yazırken bazen bu boya fazla geliyor, yeğiliyor, bozuluyor böylece. Bunu yazanlar, okumaz mı bilenler, ne duyuslar havarinden bunu yazdılar. İncil de yazdılar ama böyle. Hepsini böyle, hepsini böyle şey. Tabii zamanla bunlardan başlayıp bunları kopyaladı. Ama okunmuyor, karmakarış yazılar. Bu şekilde çok İncil meydana geldi. Yüzlere aşkın İncil ortaya çıktı. Ama gerçi yok ama. Sonra B.Konstantin, B.nokta diyorum böyle, asıl şey okumuyorum aslını. Bu Konstantin 313 yılında İsa'nın dinini kabul ettikten sonra topladı papazları İzlik'te, onlara emir verdi, İncil'in gerçeğini bulun diye. Nasıl bulsunlar? Peygamber olsa vahiy gelsin. Dört tane yazarın kitabını seçti bunlara böyle. Matan, Luka, Yuhanna böyle. Dört yazar. Zaten Luka tarihçiymiş kendisi. Bu dört yazar, bilgi sahiplerinden, görgü sahiplerinden, işte kulaktan duyma, efsaneler, şunlar bunları böyle, buna yazmışlar bunları. Bunlara bu dört kitap seçildi. O İzlik'teki konsülde, Papazlar Kurulu'nda gerçek İncil diye. Yani birine üzerinde karar veremediler, dört seçildi. Fakat dördüncü çelişkili ama böyle. Mesela Matta'nınki başka, aynı bab bölüm diyorlar, numara var onlarda İncil'de. Şu 12. bölümde mesela şunda, Matta aynı olayı farklı anla yazmış. Luka başka, Yuhanna başka, Markus başka böyle. Çelişkili bir şey bu şekilde. Durum böyle olunca, tabi arkadan son peygamber geleceği için bu din çabuk aslı kayboldu. Kitap olmayınca aslı kayboldu. Papazların bir oyuncu haline geldi bu. Ne yaptılar bunlar muhteremler? Dinlerinin gerçeği olmayınca ve Allah kitabı olmayınca, yani gerçek Allah kitabı değil, gerçek İncil olmayınca, tabi insanın yazısı, hurafeler, efsaneler, karma bir şeyler, bunların tat etmedi Hristiyanları o zamanki. Tatma olmalılar. Ne yaptı bunlar bir defa? Dinden tatmi olamayınca, ruhsal bundan bir fiil alamayınca, dinleri oyun eğlenceye çevrildi böyle. İşte güve ilahiler, orkestra şefi gibi böyle papazlar, böyle dandın dandınla, yani din bir oyun eğlenceye çevrildi. Gelelim bunlara şimdi bayramlarına, Bunların birkaç tane bayramları var. Bu bayramları İncil'de bile yok ama. Yani insanın yazdığı İncil'de bile yok bunlar. Mesela yılbaşı yok İncil'de muhtemelen böyle. Bak bunlar böyle. Peki nasıl oldu bu? Hep o Konstantin'in emriyle böyle. Roma İmparatoru. Çok ağır, otorite kişi güya dine girdi, başı kalktı ama hep ağırlığını koydu. Roma'dan gelen inançları buna soktu. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı haşa zina veledi derlerken bunun altına bunlar da baba doğduğuna göre bu haşa Allah oğlu dediler. Allah'ın oğlu benim muhtemelen haşa. Ve teşhis deniyor. Üçte bir ilan çıktı bunlarda. Baba, oğul, kutsal ruh. Üçte ilah. Yani şirk koştular, Allah'a ortak koştular. Koştular. Yine bu Konstantin'in döneminde İstanbul'u yaptı İstanbul'u, bina kurdu İstanbul'u. Adı Konstantin'iydi İstanbul'un adı da, onun için ona nispet ederek. Onun zamanında bir efsane ortaya çıktı. Güya Antalya yöresinde yaşayan bir kimse, Aya Nikola denk kişi, Rumca Aya Nikola, bu güya Konstantin rüyasına girmiş, birkaç tane sopa idamdan kurtarmış, işte kırmızı giysi giyermiş, beyaz da giysi giyermiş, çocuklara bir şey vermiş, bacadan, camdan girermiş. Ama adı Aya Nikola diyorlar bunlar, buna diyorlar. Ama böyle bir insanın varlığı bilmiyor ama. Ne babası belli, ne anası belli, ne soyu belli, ne mezarı belli. Efsane. Hayal, efsane bir şekilde böyle. Ne yaptı şimdi bunlara bunu? Bu Noel Baba diye, Noel Yortusu diye bundan bir bayram oldu sonradan böyle. Yortu bayram anına geliyor. Rumca'da bayram yaptılar. Evvela Protestanlar bunu çıkardılar. Noel Baba'yı. Almanya'da, Kuzey Almanya, Avrupa'da, sonra Amerika'ya çıkardılar sonra. İngilizlerle karşı çıktılar, İngiliz papazları. Tanımadılar bunlar bunu. Yani Aya Nikola diye bir insan yok dediler yeryüzünde. Şimdi günümüzde bu tabi Noel Baba adı altında Hristiyan coğrafyasında yaygınlaştı muhtemelenler. Yani tabi karışamayız. Ne yaptı? Aslında böyle. Ama ne yazık ki ülkemizde de Peygamberimizin doğum gerisi bilinmez genelde böyle. Çoğumuz o gece niye acaba camide kandil yanıyor deriz. Ya da haberde şunu dinlerken lan farkına varırız böylece. Ama Hristiyan yılbaşına gelince, yani İsa'nın doğumunu kabul ediyor bazıları tabi bunu ediyorlar bunlar. Artık günler önceden, hatta haftara kala hazır başlamakta. Yani Berlin'de, Paris'te, işte New York'ta ne oluyorsa Noel Baba adı altında vitrinler süsleniyor pembeler. Süsleniyor. Ülkemize de bu yaygınlaşıyor. Nasıl yaygınlaşıyor? Yani Türkiye'de ama. Yok başka İslam alemde bunlar böyle. Yani Türkiye'de böyle. Türkiye'de Allah inşallah onların şerine bu ümmeti korusun muhteremler. Ülkemizde öyle bir grup var ki böyle, yeraltı çalışan grup var ki, Batı kültürü hayranı, yani İslam'dan çıkmış, mürtet ve Hristiyanlığı benimsemişler. Batı kültürü hayranı insanlar. Ve bunlar tabii güçlü insanların çoğu da, medyaları, şunları bunlar var, aracıyla artık Allah'a pullaya, böyle ballandıra, yılbaşı diye. Yılbaşı çekilişleri, piyango, milli piyango. Piyango kumar, haram. Bunun millisi olur mu? Olmaz mı sen mi? Milli piyango böyle. Nasıl milli olur piyango böylece böyle? Kumar. Yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye, artık bunlara tabi Allah'a pullaya, millete ne yazık ki muhteremler köylere kadar girdi böyle bak, ülkemizde, Türkiye'de böyle. Yani hücra köylere kadar girdi. Tabi canlı yayınlar, televizyonlarına gösterirler, şunları bunları Allah'a pullaya. Bu Hristiyan kültürü, bu sapıklık hareketi girdi böyle. Yani İncil yok böyle. Yani Matta'da şunu yaz, İncil'de bu olmadığı halde ama Hristiyanlığın tabi artık dini kaybolmuş, kitaplara kaybolmuş, peygamberleri yok. Mesela Allah ol diyorlar, peygambersiz, kitapsız bir toplum. Peygamberleri yok bunların böyle. Bir de muhteremler, bazı çevreciler var, çevreciler var, çevre. Görevliler var, çevreciler. İsim vereyim, mesela Taksim Meydanı'nda birkaç ağaç kesilecek, yani yeri değişecek ağaçların böyle şey. Ayakkabı isteyen de bunlar, çevreciler. Ağaçlar sahip çıkıyorlar çevreye. Nasıl sahip çıkıyorlar? Çevreyi kirleterek ama, taşları sökerek, dükkanın camını kırarak böyle, polise saldırarak, yakarak, yıkarak, yani çevreci. Ama bu Hristiyan yılbaşısında nice çamlar devrilir, çamlar. Hem de genç çam fidanları. Onların inancına göre, yani kişi o gece yaprağını dökmeyen ağaç evinde bulundursa, ölümsüzlük simgesi onlara göre. Ölmeyecek sanki. Ne yapıyor muhtemelen, ne yapıyor ben? Her yıl, yılbaşına yaklaşan genç körpe çam fidanları sökülüyor, binler, on binler sökülüyor. Nerede çevreciler? Ses yok mu böyle? Ses yok böyle böyle. Amaç başka. Hinler kesilir, kurban kesilir, ona karşılar kurbana. Hinler kesilir, içki, alkol, dans, saz, caz, fuhuş. Bu ne yapıyor bunlar bunu? Ya Hristiyanlık adına, din adına yapıyorlar bunu. Peki ama din bu mu? Din bu mu? Neye Allah peygamber kitap gönderiyor? Peki biz ne yapalım? Böyle bir zamanda muhteremler. Önce İslam'da güneş ayları hepsi aynıdır. İslam'da güneş ayları. Yani bir ayın özelliği yoktur böyle. Ocağın şunun özelliği yoktur böyle. İslam'da böyle. Bunun için İslam'da bu olmadığı için yapacağımız yılbaşı diye bir şey bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Yani. Aybaşı olabilir. Ocak ayın sonu, Ocak ayın başı olabilir. Böyle. Aybaşı olabilir. Yılbaşı olamaz. Bir kimse gayrimüslimlerin bayramlarında, yani yılbaşı olsun, Yahudi olsun, Mecus olsun böyle. Ve fıkıh kitaplarında bir bölüm vardır, mürtet bölümü diye bir bölüm vardır. Burada şöyle buyuruyor, bir Müslüman gayrimüslimlerin bayramını iştirak etse, onların dini bayramını iştirak etse, örnek veriyor, mesela diyor 21 Mart'ta Nevruz denen gün. Nevruz, nev yeni demek, gün demek, yeni gün anlamına geliyor. Bu ateşperestlerin yılbaşısı bu, 21 Mart. Ateşperestlerin. Onlar ateşe tapındığı için ne yaparlar? 21 Mart'ta Nevruz gününde ateş yakarlar. Etantörü atlarlar bunlar. Şimdi bir kimse buyuruyor, fıkıh kitabına buyuruyor, bir kimse diyor, bu mecusilerin, ateşe tapınanların bugüne katılsa, ateş yaksa, bize atlasa, dönse, Allah korusun, bunun imanı dini gider. Hikayede bunu unutmak böyle. Yani haramı aşıyor bu, harama benzemiyor bu böyle, haramı aşıyor böyle. Buna tecrübe iman, ve nikâh da gidiyor evlilirse, nikâhın tamizi gerekiyor muhtemelen. Hatta bir de onlar yumurta tokuşlar böyle, kırmızı bu evde bunlar böyle. Yani kişi bir yumurta alsa, o gün onlar benzemek için dinde imana zarar veriyor muhtemelenler. Bir insan bu Aralık ayının son gecesinde, Ocak ayının başında, o gecede. Sırf yılbaşıdır diye evine biraz meyve alsa imana zarar olmaz ben. İmana zararlı ben işte böyle. Yani bu akşam yılbaşıdır. İşte biraz eve çerez alayım, şeker alayım, şunu alayım. İşte kola kola, coca cola şunu alayım böylece. Yani her zamankinin dışında bu gece özür olarak farklı bir şey almaya kalkışırsa Allah korusun, onlara bedeli için imanı zarar verir muhtemelen böyle. Bunun için demek ki Müslümanların görevi bu bir normal bir ay başıdır. Bizim dışımızda olanların, hatta bu Hristiyan'ın da işini değil aslında böyle. Sapıklığın, en aşağı sapıklığında bir şeydir böyle. İçki, kumar, dans, cans, fuhuş. Yani zavallı trafik polisi bu gece yoruluyor trafik polisler muhteremler. Kimi kontrol etsin ki böyle? Yani içkiyle araba kullanmak yasak olduğu halde, ceza olduğu halde hepsi sarhoşmuyor bakışı böyle. Gece 2'de, 3'de, 4'de evine gidecek. Arabayı da doğru kullanıyor, kontrol etsin böyle. Yollar çöplük, pislik yollar böyle. Biraz şişeleri, içki şişeleri. Ahlaksızlık böyle. Dans, danslar, şunlar, bunlar. Yani Allah korusun bir afattan muhtemelen böyle. Şu Allah'ın gazabı da tehlikeli muhtemelen. Allah'ın gazabı böyle böyle. Eğer bir günah toplumsal günah dönüşürse bu tehlikeli muhtemelen. Batan koyuna bunun için battı bunlar böyle. Yani günah toplumsal bir kavme dönüşünce kavme battı bunlar bu şekilde. Demek ki önce evde bunu anmama gerekiyor. Hangi kanal bundan bahsediyorsa onu dinlememe gerekiyor. Önce bunu yok etme gerekiyor. Bunun dışında günümüzde bazı din adamları, denen kişiler ne yapıyorlar? Güya yıl başına bir alternatif olarak işte bir muhasebe yapalım diyor, nefsin muhasebe yapalım diyor, nefis muhasebesi yapalım diyorlar böyle. Yani bir yıl geçti, ömür nasıl geçti? Bu da olmaz muhtemelen böyle. Bu da yılbaşı bir tanım anlamına gelir böyle. Yani bir insan yılbaşıdır, bir yaşı da aldım da ömür nasıl geçti? Bir nefis muhasebe yapmak kalkarsa bile bu gece, yani yılbaşıyı tanımış oluyor muhtemelen böyle. Tanımış oluyor. Hiç bunu yapmama gerekiyor. Bülü Abbi Aleyhisselam Hazretleri, bir kimseye topluma benzerse onlardandır. Men teşebbe bi kavmin fehüve minhum. Bir kimse giyimiyle, kuşamıyla, yaşantısıyla, yedi içtiğiyle, bayramıyla, seranıyla bir topluma benzerse o da onlardandır muhteremler. Onlardandır. Özellikle günümüzde muhteremler Hristiyan-Yahudi ittifakı var günümüzde. Hristiyan-Yahudi ittifakı böyle. Yani İslam'ı yerden kaldırmak istiyorlar böyle. Başta Orta Doğu olmak üzere böyle. Libya karıştırıldı. Öyle bırakıldı ama şimdi. Karıştı bırakıldı. Birini yesinler diye. Tunus, Sudan, hangi muhteremler böyle? Suriye karıştırıldı, dışarıdan böyle, ajanlar karıştı bunlar böyle, bırakıldı bu şekilde böylece. Neden? İsa rahatlasın, İsa genişlesin, Ard-ı Mevud denen büyük ortada kurulsun amaçları muhteremler böyle bu. Amaç bu muhteremler böyle. Mısır karıştırıldı böylece. Ne istiyor Amerika İsrail? İsrail'e boyun eğen, uydu olan öyle lider işte bunlar böyle işte böyle. Şimdiki darbeciler hemen kapalılar Gazze'nin kapısını mı? Hemen kapalılar böyle. Hatta tünelleri bombaladılar böyle. Zavallı Gazze'li Müslüman kardeş aç, susun muhtemelen. İlaçları yok böyle. Çünkü alışıyor, hasta çocuklar. İsrail abluka yapıyor. Yine Mısır'dan Refah kapısından bir şeyleri var. tünelleri vardı böyle. Ama darbeciler tüneli bombaladılar, kalp kapadı muhtemelen. Yani İsa böyle istiyor, onun adına çalışan uydu lider istiyor bunlar bu şekilde böyle. Tabi millet uyanırsa derler, Allah buna yardım eder. Ki Mevlam buyuruyor, onu dost edinmeyin mi böyle? Onu dost edinmeyin mi derler böyle? Ondan dost olmaz mı? Derler, aydan post olmaz, yarın dost olmaz. Kur'an'a böyle buyuruyor derler. Ona dost olmaz onlardan. Onlara benzemek çalışmak gerekiyor. İslam kimliğimizi korumak gerekiyor muhteremler. Hindistan'da bir lider vardı, Nehru diye. Hindistan lideriydi bu. Gerçi Hintliler Müslüman değil. Yani azınlık Müslümanlar, Nehru. Londra'ya gidiyor. Nasıl gidiyor? Hindistan giysisiyle. Hindistan'a uzun beyaz ince giyerler, başta sarık sararlar. Altına da bir pijama gibi beyaz giyerler böyle altına da. Nehru Londra'ya gidiyor, bu kıyafetle gidiyor. Diyor ki kendisine, ne diyorlar, takı elbise giymiyorsun, yani boyun baba takı elbise giy. O zaman ben Hintliyim gider diyor böyle, kimliğim gider diyor, kaybolurum o zaman. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, halat, biliyorsunuz, kalın ip, urgan yani böyle. Halk böyle böyle kopmaz mı peygamber böyle? Lif lif böyle. Tek tek kopa kopa, sonra gider böyle böylece. Ümmetim buyuruyor peygamber, ümmetim buyuruyor. Sünnetten böyle kopa kopa kopa kopa, yine koparlar buyuruyor böyle böyle. Bunun için böyle Kur'an-ı Kerim'e inşallah sen sarılan muhteremler. İsa Aleyhisselam hak peygamberdir muhterem. Büyük peygamberdir kendisi böyledir. Hatta bugün Yahudilerin Müslüman olması için o inanmaları şart önce böyle. Hak peygamberdir, inanmaları gerekiyor. Tabi inanmayanlar kendine bilirler. Rabbim şu ümmet Muhammed'e muhteremler önümüzde aydınlık edesin inşallah. İlla Teala Fatiha.